यहीं पर विष्णु का पवित्र मंदिर है जिसमें पुरुषोत्तम विष्णु स्थित हैं। अद्भुत कर्मा विष्णु का एक दूसरा कोकामुख नाम का तीर्थ है। यहां मृत मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के सारूप्य नामक मोक्ष को प्राप्त करता है। शालग्राम नाम का महातीर्थ विष्णु की प्रीति को बढ़ाने वाला है। वहां प्राणों का त्याग कर मनुष्य ऋषिकेश का दर्शन प्राप्त करता है। अश्वतीर्थ नाम का एक अन्य तीर्थ है जो सिद्धों का निवास स्थल तथा अत्यंत पवित्र है। वहां स्वयं नारायण हयग्रीव रूप से नित्य स्थित रहते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा का पुष्कर नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। वह सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा वहां मरने वाले को ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। जो द्विजोत्तम मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है और इंद्रलोक में देवराज इंद्र के साथ आनंद करता है। वहां गंधर्वों यक्षों नागों राक्षसों तथा सिद्धों के समूहों के साथ देवता पद्मजन्मा ब्रह्मा की उपासना करते हैं। वहां स्नान से शुद्ध होकर परमेष्ठी ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करने से ब्रह्मा जी का साक्षात्कार प्राप्त होता है। वहां जाकर अनिंदित देवराज इंद्र का दर्शन करने से मनुष्य सुंदर रूप से संपन्न हो जाता है और सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित सप्त सारस्वत नामक एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहां रुद्र की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। वहां मणंक नामक शिवभक्त मुनि परमेश्वर रुद्र के शरणागत हुए थे और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए उन्होंने शिव की आराधना की थी। वहां मुनि मंगड़क ने नमः शिवाय इस श्रेष्ठ पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए तपस्या द्वारा गो वृषध्वज शिव की आराधना की थी। तदंतर रुद्र को आया हुआ जानकर मंकड़क मुनि तपस्या के तेज से उद्दीप्त हो गए और आनंदातिरेक से नृत्य करने लगे। भगवान रुद्र ने उनसे पूछा, आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? किंतु वे कुछ बोले नहीं और देव ईशान को देखने पर भी अपनी नृत्य कला को सर्वोत्तम समझकर बार बार नृत्य करते रहे। तब भगवान शंकर उन्हें गर्वयुक्त देखकर उनके गर्व को दूर करने के लिए अपने शरीर को विदीर्ण कर उसमें से निकलती हुई भस्मरास उन्हें दिखलाई और कहा, हे द्विजोत्तम, मेरे शरीर से निकलती हुई इस भस्म राशि को देखो, यह तपस्या का महात्म्य है। आपके समान दूसरा भी है। मुनि पुंगव, आप तपस्या के गर्व से गर्वित होकर नृत्य कर रहे हैं, यह एक तपस्वी के लिए उचित नहीं है। मैं आपसे अधिक नृत्य कला में कुशल बड़ा तपस्वी हूँ। मुनि श्रेष्ठ मंकड़क से ऐसा कहकर विश्व दृष्टा तथा संसार के संहारक रुद्र परम भाव में स्थित होकर नृत्य करने लगे। वे रुद्र हजारों सिर हजारों आंख और हजारों चरण वाले भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख वाले ज्वाला मालाओं से व्याप्त तथा अत्यंत भीषण रूप वाले हो गए। तदंतर उन मंकड़क ने उन अशेष विराट शरीर वाले त्रिशूलधारी के पार्श्व भाग में विशाल नेत्रों वाली सुंदर विलास युक्त हजारों सूर्यों के समान तेज वाली और प्रसन्न मुख वाली देवी शिवा को देखा। मुस्कुराते हुए विश्वेश्वर शिव तथा अमित द्युत संपन्न शिवा को स्थित देखकर मुनीश्वर मंकड़क का हृदय भयभीत हो गया और वे अपने गर्व को ध्यान में रखकर कांपने लगे तथा संयमित होकर रुद्राध्याय का जप करते हुए उन्होंने रुद्र को सिर से प्रणाम किया। उन भक्तवत्सल त्रयंबक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना पूर्व रूप धारण किया और देवी अंतरहित हो गईं। साक्षात देवाधिदेव शिव ने शरणागत भक्त का आलिंगन कर कहा, वत्स, तुम डरो मत, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं? तब प्रसन्न मुनि मंकड़क ने त्रिपुर का नाश करने वाले गिरीश हर को सिर से प्रणाम कर पूछने की इच्छा से कहा, महादेव आपको नमस्कार है, महेश्वर आपको नमस्कार है, सभी ओर मुख वाला आपका यह भयंकर कौन सा रूप है और आपके पार्श्व भाग में स्थित होकर सुशोभित होने वाली वे देवी कौन हैं जो सहसा अंतर्ध्यान हो गई? मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मंकड़क के इतना कहने पर